Folosul postului. Mulți creștini, nedând o prea mare importanță postului, îl țin fără tragere de inimă sau nu îl țin deloc. Și totuși, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică și părere de rău, căci nu este înfricoșător pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul demonizaților, mult poate face postul, mai ales când este însoțit de sora sa bună care este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Așadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe pe vrăjmașii mântuirii noastre, trebuie să-l iubim, nu să ne temem de el. Trebuie mai degrabă să ne temem de mâncarea multă, mai ales atunci când este însoțită de beție, pentru că ea ne supune patimilor. În vreme ce postul, dimpotrivă, ne scapă de patim și ne dăruiește libertatea duhovnicească. De ce dovada binefacerilor postului mai avem nevoie atunci când știm că el luptă împotriva diavolului și ne izbăvește de robia păcatului? Nu numai călugării cu viață îngerească sunt însoțiți de puterea postului, dar și unii mireni care zboară pe aripile lui până la înălțimile cugetării sfinte. Vă amintesc că cei doi mari proroci ai Vechiului Testament, Moise și Ilie, cu toate că aveau mare îndrăzneală la Dumnezeu prin virtuțile lor, posteau adesea, iar postul îi apropia de Dumnezeu. Chiar și cu mult înainte de ei, la începuturile creației, atunci când Dumnezeu l-a plăsmuit pe om, i-a dat de îndată porunca să postească. Dacă Adam împlinea această poruncă, avea să se mântuiască. Din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aceasta nu era alta decât porunca de a posti. Dacă și în paradis era nevoie de post, cu atât mai mult este nevoie în afara sa. Dacă înainte ca omul să fie rănit sufletește, postul era pentru el medicament, cu atât mai mult este medicament acum când sufletul său este rănit de păcat. Dacă înainte să înceapă războiul poftelor era absolută nevoie de post, cu atât mai multă nevoie este acum când suntem în război cu diavolul. Dacă Adam se supunea acestei porunci, nu ar mai fi auzit cuvintele: pământ ieși și în pământ te vei întoarce. Pentru că Adam nu s-a supus, a urmat moartea, grijile, suferințele și o viață mai grea decât orice moarte. Vedeți cum Dumnezeu se supără atunci când postul este disprețuit și nu puteți să vă închipuiți că se bucură El când ține în post. Moartea a intrat în om pentru că a nesocotit postul și este scoasă din el prin post. Astfel s-a întâmplat și cu ninivitenii și a fost cuvântul Domnului către Iona, fiul lui Amitai, zicând: scoală-te și du-te în cetatea cea mare a Ninivei și propovăduiește acolo, căci fără de legile lor au ajuns până în fața mea. După mai multe peripeții, Iona s-a dus la niniviteni și le-a spus că cetatea lor urma să fie distrusă. 40 de zile mai sunt și Ninive va fi distrusă. Când au auzit aceste cuvinte, oamenii din Ninive nu s-au arătat disprețuitori și indiferenți. Cu toții, bărbați, femei, stăpâni, robi, copii și bătrâni, au început să postească, ba și pe animale le-au pus să postească. Iată de ce am spus mai înainte că de mâncarea multă și de băutură ar trebui să ne temem, nu de post. Mâncarea și băutura au fost aproape să distrugă cetatea, pe când postul a izbăvit-o. Prorocul Daniel a fost aruncat în groapa leilor, dar pentru că postise a ieșit nevătămat, ca și cum ar fi fost aruncat între oi. Dar și cei trei tineri care au postit la rândul lor au fost aruncați în foc și au ieșit de acolo cu trupurile luminoase și neatinse de flăcări. Dacă focul a fost adevărat, atunci cum de nu i-a ars pe acești oameni? Dacă trupurile lor erau adevărate, cum de nu au fost vătămate? Cum? Întreabă postul să spună. El o să te lămurească în legătură cu această taină, pentru că taină este cu adevărat ca trupurile să fie date fiarelor sălbatice sau focului și să nu pățească nimic. Vezi ce luptă peste fire și apoi ce biruință peste fire? Adu-ți aminte mereu de puterea postului și primește-l cu sufletul deschis, pentru că este nebunie curată să ne depărtăm de el atunci când și de colții leilor ferește și de foc scapă și pe diavol îi îndepărtează, potolind văpaia patimilor, liniștindu-ne gândul și aducându-ne alte și alte binefaceri. Mi-e frică de post pentru că strică și slăbește trupul, poate că spui tu, dar să știi că pe cât se strică materia omului, pe atât se înnoiește sufletul său. Pe de altă parte, dacă vrei să cercetezi bine lucrurile, vei vedea că postul are grijă de sănătatea trupului, iar dacă nu crezi cuvintele mele, întreabă-i pe doctor să zică ei mai bine. Aceștia spun că sănătatea este menținută prin cumpătare la mâncare, pe când lăcomia duce la tot felul de boli care distrug trupul. Așadar, să nu ne temem să postim, căci postul ne scoate din multe rele. Mai văd oameni care înainte și după post se îmbuibă cu hrană și cu băutură, pierzând astfel folosul postului. Este ca și cum trupul nostru abia și-a revenit dintr-o boală și când ar da să se ridice din pat, cineva l-ar lovi tare cu piciorul și l-ar îmbolnăvi și mai tare. Ceva asemănător se întâmplă și cu sufletul nostru atunci când înainte și după post nu suntem cumpătați. Dar și când postim, nu ajunge să ne abținem de la diferite mâncăruri, ci trebuie să postim și sufletește. Există primejdea ca ținând posturile rânduite de biserică să nu avem niciun folos. Din ce cauză? Pentru că ne ținem departe de mâncăruri, dar nu ne ținem departe de păcat. Nu mâncăm carne, dar mâncăm sufletele celor săraci. Nu ne îmbătăm cu vin, dar ne îmbătăm cu pofte trupești. Petrecem ziua în post, dar ne uităm la lucruri rușinoase. În felul acesta, pierdem folosul postului. De aceea, postul de mâncare trebuie însoțit de îndepărtarea de orice păcat, de rugăciune și de luptă duhovnicească. Numai astfel vei aduce jertfă bine plăcută Domnului și vei avea mult folos.